Sivrisinekler sizi rahatsız mı ediyor? Yok edelim gitsin. Denizlerimizi işgalci hayvanlar mı sardı? Dert yok. Köklerini kurutuveririz. İnsanlık dünyaya fazla mı geliyor dersiniz? Hay hay, hemen hallediyoruz. Tek yapmamız gereken Mendel'in genetik yasalarını ihlal etmek. Ve bu artık mümkün. Bu ifadeler ilk etapta abartılı gelebilir. Ancak adını duymuş olduğunuz bir teknoloji bunları gerçek yapıyor. CRISPR. CRISPR aslında bakteriler ve arkelerin savunma sisteminin bir parçası olan genetik bir diziden ibaret. Doğadaki asıl görevleri bakterileri öldüren virüslerle, yani bakteriyofajlarla mücadele etmek. Sahi bakteriler kendilerini hasta eden virüslerle nasıl mücadele ediyorlar? Hiç düşündünüz mü? Artık Covid-19 sayesinde hepimiz viroloji uzmanı olduk. O nedenle kolaylıkla anlayabilirsiniz. Virüsler tıpkı bizim vücudumuza girdiklerinde yaptıkları gibi bakterilerin vücuduna girdiklerinde de genlerini onlara enjekte ediyorlar. Bu genler tıpkı bizim genlerimize bağlanıp virüs kopyaları üretmesi gibi bakterilerin de genlerine bağlanıp virüs kopyaları üretmekte kullanılıyor. Bu kopyalar 3 şekilde serbest kalıyor. Ya virüs enfekte ettiği hücrenin sürekli kendi kopyalarını salgılamasını sağlıyor, ya nadiren de olsa tomurcuklanma yoluyla virüsler bakteriyi terk ediyor, ya da sıklıkla görüldüğü üzere hücre içinde üretilen virüslerin sayısı o kadar artıyor ki bunların salgıladığı endolisin enzimi hücre duvarını parçalayarak hücrenin patlamasına neden oluyor. Yani virüslerden binlercesi, yüz binlercesi üretildiğinde hücrelerimiz dayanamayarak patlıyorlar ve etrafa virüsler saçılıyor. Böylece bu virüsler diğer hücrelerimize bulaşabiliyorlar ve bir noktadan sonra savunma sistemimizi alt ettikleri için hasta oluyoruz. Bizde trilyonlarca hücre olduğundan bu birkaç hücrenin patlaması bize çok koymuyor. Ama unutmayın, bakteriler tek hücreli canlılar. Yani öyle bizim gibi hücre kaybetmeyi göze alamazlar. Vücutları bir kez patladı mı ölüyorlar. Bu nedenle onların bağışıklık sistemi bir virüs işgalini hemen tespit etmek ve virüs genleri kopyalanmadan gidişatı durdurmak zorunda. İşte bu nedenle bakterilerin savunma sistemi en azından daha önce tanıştıkları virüsleri tespit edip onların genlerinin kendi genomlarına yapışmasına engel olacak biçimde evrimleşti. Ve bu bağışıklık sisteminin kalbinde de CRISPR yatıyor. CRISPR dediğimiz şey Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat sözcüklerinin baş harflerinden geliyor. Yani düzenli aralıklarla bölünmüş palindromik tekrar kümeleri olarak çevirebiliriz. Palindromik düz de okunsa, ters de okunsa aynı anlama gelen sözcük demek. Bu uzun terim size bir şey ifade etmiyorsa bilmeniz gereken tek şey şu. Nasıl ki sizin DNA'nız üzerinde gen bölgeleri var, CRISPR dediğimiz şey de bu türden genleri tanımlayan bir gen bölgesinin adı aslında. Bu gen bölgeleri, yani lokuslar, bakteri genomunda tek bir yerde bulunmak zorunda değiller. Birden fazla yerde bulunabilirler. Ama önemli olan şu, bir CRISPR lokusunda, yani bir CRISPR gen bölgesinde kas genleri, lider dizi denen bir nükleotit dizisi ve sonrasında da CRISPR dizisi adını verdiğimiz içinde tekrarlar ve aralıklar olarak bilinen diziler bulunduruyor. Bunlardan tekrarlar dediğimiz diziler bir canlıda hep aynı. Ancak aralıklar dediğimiz diziler canlı içinde farklılık gösterebiliyor. Kas genleri ise kas proteinleri olarak bilinen bağışıklık proteinlerini kodluyor. Hatta bu meşhur gen dizileme yöntemine CRISPR-Cas9 dendiğini duymuş olabilirsiniz. Oradaki Cas9, CRISPR ile ilişkili protein 9 anlamına geliyor. Cas3, Cas4, Cas12 gibi bir dolu kas proteini var. Burada CRISPR tam olarak nasıl çalışıyor bunu anlatarak işi biyoloji ve biyokimya dersine çevirmeyeceğim. Ama özetle CRISPR'ın yaptığı, siz bilgisayarda bir yazıyı yazarken yaptığınız şeyle aynı. Eğer bir kelimeyi yanlış yazdığınızı düşünüyorsanız, Ctrl-F kombinasyonuyla dokümanda o sözcüğü ararsınız, bulursunuz, düzeltirsiniz silersiniz veya silersiniz, öyle değil mi? CRISPR-Cas9 sistemi de işte aynen böyle çalışıyor. Cas9 bir makas gibi çalışıp DNA'yı kesebiliyor. Peki bu makas nereden keseceğini nereden biliyor? İşte Cas9 ile birlikte bir de rehber RNA bulunuyor. Bu RNA kesilmesi gereken DNA dizisini belirliyor. O dizi bulunana kadar kesme işlemi yapılmıyor. Kesilen kısım ise ister yeni bir parçayla değiştiriliyor, isterseniz de dilediğiniz gibi düzenlenip geri koyulabiliyor. Bunun gücünü görebiliyor musunuz? Bir hastalığa sebep olan genleri tespit ettiğimiz anda o genleri tanıyacak bir Cas9 mekanizması inşa edebilir ve o hastalığı genlerden söküp atabiliriz. Veya bir genin özelliğini geliştirmek istersek dilediğimiz diziyi hazırlayıp o genleri değiştirebiliriz. Böylece diğer canlılarda bulunduğunu bildiğimiz özellikleri, mesela radyasyon direnci gibi özellikleri edinebiliriz. Bu da bizi uzay görevleri gibi birçok zorlu yolculuğa hazırlayabilir ve birçok ölümcül hastalıkla mücadele etmemizi sağlayabilir. Ama tabii ki her güçlü teknoloji gibi CRISPR da kötüye kullanılabilir. Burada tüm potansiyel risklerden söz etmeyeceğim. Bu ayrı bir videonun konusu. Yine de CRISPR'ın sağladığı şeyi iyi anlamanızı istiyorum. Eskiden genlere müdahale etmek zordu. Çünkü güvenli bir şekilde spesifik bir gen bölgesini belirleyip tam da orayı kesip onun yerine istediğimiz genleri yerleştirecek bir aracımız yoktu. Var olan yöntemler isabetsizdi, riskliydi veya masraflıydı. CRISPR ise çok ucuz, çok isabetli ve çok daha düşük riskli bir yöntem. Bakın, kusursuz değil. En nihayetinde bakterilerin, virüslerin genlerini tanıyıp onlardan kurtulmasını sağlayacak biçimde evrimleşmiş bir gen dizisinden söz ediyoruz. Nasıl ki bizim savunma sistemimiz kusursuz değil, bu yöntem de kusursuz değil. Kimi zaman hatalı yerleri kesebiliyor, istenmedik yan etkiler yaratabiliyor. Ama mevcut olan yöntemler arasında en güçlüsü ve en etkilisi bu gibi gözüküyor. Ve bu araç tıpkı atom çekirdeğindeki enerjiyi açığa çıkardığımızda olduğu gibi katliamlar içinde kullanılabilir, insanlığı intergalaktik bir medeniyete dönüştürmekte bir araç, bir basamak olarak da. İşte tam da bu çizgi üzerinde gidip gelmemize neden olan bir uygulama gen sürücüleri sahası. Bildiğiniz gibi hepimizin hücrelerinde annemizden gelen bir set, babamızdan gelen bir set olmak üzere iki set kromozom bulunuyor. Bu ne demek? Her bir genin iki olası kopyası var demek. Bu kopyalara alel diyoruz. Bu alellerden ikisi de baskın, ikisi de çekinik veya biri baskın, biri çekinik olabilir. Bunu belirleyen şey o kopyanın diğerine göre ne düzeyde okunduğu ve bu okunma sonucu üretilen ürünlerden hangisinin fiziksel yansımasının canlıda daha belirgin olduğu. Yani bir alel diğerinden daha çok okunup onun kodladığı protein daha çok üretiliyorsa veya o proteinin etkisi daha belirginse ona baskın alel diyoruz. Daha az olana çekinik diyoruz. Ancak ne olursa olsun, ister baskın olsun ister çekinik, bu alellerin gelecek nesle aktarılma ihtimali kabaca %50. Yani baskınlık çekiniklik ile gelecek nesle aktarılabilirliği karıştırmayın. İki alelin de eşit şansı var. Dolayısıyla spesifik bir alel spesifik bir sonuca neden oluyorsa, o spesifik sonucun alellerinden en azından birinin gelecek nesilde bulunma ihtimali %50. Buna bağlı olarak bazı özellikler zaman içinde kaybolabiliyor, bazı yeni özellikler kazanılabiliyor, kimi zaman popülasyon içinde bir özellik daha hızlı veya daha yavaş yayılabiliyor. Peki ya bu alellerden birini diğer aleli kesecek şekilde değiştirseydik? Yani bizim değiştirdiğimiz alelimize sahip olan bir bireyin o geninin CRISPR kısmı diğer aleli kesip atsaydı. Normalde mutasyonlar bu şekilde gen yok olmasına neden olduğunda kaybolan genin yeri diğer kopyaya bakarak tamamlanabilir. İşte kesilen taraf bu şekilde tamamlanacağı için diğerini kesebilecek şekilde değiştirilmiş olan alel karşı aleli yok edip yerine kendi kopyasını yerleştirebilirdi. Bunun gerçekleşme ihtimalini ayarlayarak Mendel'in temel genetik yasalarını bozabilirdik ve istediğimiz alelin gelecek nesle aktarılma ihtimalini %100, %0, %25, %75 ve her ne istersek o şekilde yapabilirdik. İşte buna gen sürücüsü yöntemi deniyor. Bu bir çeşit genetik mühendislik yöntemi. Sivrisinekleri düşünün. Ne kadar sinir bozucular, değil mi? Onları yok edersek ne olurdu, ne olmazdı daha önceden anlatmıştım. O videodan izleyebilirsiniz. Ama diyelim ki onları etkisiz hale getirmeye karar verdik. Öyle bir gen değişimi yapacağız ki, mesela insan derisindeki proteinlerden uzak durmak isteyecekler. Gitsinler başka hayvanların kanını emsinler, öyle değil mi? İyi ama tek tek bütün sivrisinekleri yakalayıp genlerini nasıl değiştiririz? İşte değiştirmek zorunda değiliz. Mendel yasalarını bozup popülasyonlarını manipüle edebiliriz. Önce istediğimiz geni birkaç sivrisineğe CRISPR'la ekleyeceğiz. Bu aleller normalde olacağı gibi %50 ihtimalle değil, teorik üst limit olan %100 ihtimalle de değil, gerçekçi bir yaklaşımla %90 ihtimalle her üremede bir sonraki nesle aktarılacak. Bu gerçekten müthiş bir oran. Hatta bu genler sivrisineğin üreme veya hayatta kalma başarısını bile azaltsa sorun yok. Seçilim baskısı %30'u aşmadığı sürece, yani eskiden 10 yavru verirken bu yeni genle 7 veya daha az yavru vermediği sürece sorun yok. Ki bu muazzam bir esnekliğe karşılık geliyor. Sonra bunları doğaya salacağız. Hem zayıflatılmış hem de insanlardan uzak duran sivrisineklerin bu alelleri yaklaşık 10-15 nesilde bütün popülasyona yayılacak. Çünkü diğer tüm aleller ortalama %50 aktarım şansına sahipken bizim modifiye genlerimiz %90 şansa sahip. Doğal genlerin bunlarla rekabet etmesi imkansıza yakın. Böylece sivrisinekleri, virüsleri, aklınıza her ne gelirse silip atabiliriz veya tamamen işlevsizleştirebiliriz. Ve bu teknolojide artık o kadar uzmanlaştık ki işi bilen bir laboratuvar sadece aylar içinde bir gen sürücüsü yapabiliyor. Peki bu muazzam teknolojinin tehlikesini görebiliyor musunuz? Her şeyden önce diyelim ki Akdeniz'deki aslan balığı gibi işgalci kabul edilen bir türü zayıflattık ve yok ettik. Ya bu bireylerden bir veya birkaçı orijinal yaşam alanına geri dönerse ve bu gen orada da yayılırsa ne olacak? Bir anda bütün türü yok etme riskiyle karşılaşabiliriz. Peki ya bu teknoloji kötü ellere geçerse ne olacak? Belli insan gruplarına karşı kullanılırsa ne olacak? Ya da tamamen hedeflediğimiz popülasyonla sınırlı kalsak bile yayılım sırasında meydana gelen ek mutasyonlar hedefin sapmasına neden olursa ne olacak? İşte bu nedenle atacağımız her adımı çok ama çok dikkatli planlamamız gerekiyor. Ben amcamızın da dediği gibi, büyük güç büyük sorumluluk getirir. Remember, with great power comes great responsibility. Are you afraid that I'm going to turn into some kind of criminal? Unutmayın, bilim bize ne yapmamız gerektiğini söyleyemez. Bilim bize gerçek olanı söyleyebilir. Onunla ne yapacağımız bize kalmış. Atom çekirdeğindeki enerjiyi serbest bırakabileceğimizi fark ettiğimizde atom bombası da yapmak elimizdeydi, nükleer tıbbı geliştirmekte. Bilim bize şunu yap veya bunu yapma demedi. Atom parçalanabilirdir dedi ve bu gerçek ile şunlar şunlar yapılabilir dedi. Onlardan hangisini yapacağımız etiğin alanıydı. İşte bu yüzden etiği görmezden gelemeyiz. Bazen eskiden yapılmış deneylerden söz ettiğim videolar çektiğimde günümüzde artık etiğin bizi durdurduğunu söyleyen yorumlar görüyorum. Bu çok doğru bir yaklaşım değil. Etik dışarıdan gelip de bilime zincir vuran bir şey değil. Etik son 1-1,5 asırda muazzam bir hızla gelişen bilimin gücünü fark etmesi sonucunda kendi iç denetim mekanizmalarının bir ürünü olarak doğan doğal bir şekilde gelişen bir özdenetim mekanizması. Yani büyük gücün büyük sorumluluk getirdiğini fark etmiş olmasının bir ifadesi etik. Etik kurullarındaki insanlar sokaktan geçen amcalar ve teyzeler değiller. Çeşitli bilim sahalarında akademik donanımı olan profesörler, akademisyenler, araştırmacılar ve uzmanlar. Ve bir deneyi spesifik bir şekilde yapmanın insanlığa gerçekten fayda sağlayıp sağlamayacağını, başka şekilde yapılsa daha güvenli bir şekilde aynı sonuçlara ulaşıp ulaşılamayacağını, bir deneyin sonucunda ne tür potansiyel faydalar ve zararlar oluşabileceğini kestirmeye çalışanlar da bu uzmanlar. Bu uzmanlar araştırmacılarla birlikte çalışarak bir orta yol bulmaya çalışıyorlar. Her kurum gibi etik kurullarda elbette kusurlu olabiliyor. Ancak bunları toptan kaldırmayı arzulamak vahşi bir bilimciliği, vurdum duymaz bir güç gösterisini serbest bırakmak olacaktır. Bunun kötü ellerdeki sonuçlarını hiçbirimiz deneyimlemek istemezdik. Elbette etik kurullar eleştiriden muaf değiller ve dayanaksız gerekçelerle bilimin önünü kesecek kararlar almadıklarından emin olunması şart. Ancak bilimi güvenilir, ağırbaşlı ve belki de paradoksal gelen bir şekilde özgür kılan bilimin öz denetim mekanizmalarının bir parçası olan etik anlayışı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.